أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي دا دمخ کې واقعي سره متعلق یو خبره ده او د ویشګال جواب هم ده. نبی علیہ الصلات والسلام نکاحونه سیواو یو له سپوري نکاحونه نبی علیہ الصلات والسلام کړو نو پاره کې یو بیبی دام و منافقانو خلکو هم د اشکالات کول نبی علیہ السلام باندې ډېری بیبیانې کې زکه ډېری بیبیانې د دې نه به خلک نور نوري خبرې جوړای خبر هم نه دلا نو دا د نبی علیہ الصلات والسلام خصوصیت ده امت ته پر رسول رو پورې جایز دي که یو که یو که دو که او که درې که یو که سلور که او د دین سیوا نبی علیہ الصلات والسلام دا د نبی علیہ السلام خصوصیت ده. نو الله ته دغه خبرې دفع کوي چې ما کان علی النبی نشته په پیغمبر باندې من حرجن ستنګي یا سګونا فيما فغشه کې فرض الله له چې الله مقدر کړی د نبی له سلام د پاره د بیبيان یا حلال کړی دی الله تعالی نبی له سلام لپاره د بیبيان چې باغی بیبيانو کې یو بیبي هغه د زید هم چې نبی له سلام متبناو نو دی کې نشته سنت الله فی الذین خلو من قبل دا د الله طریقه ده فی الذین فاغ خلقو کې فاغ انبیاءو کې خلو من قبل چې تیر شوی دی وړاندې دی دین نو یا هو اشاره دی ته انده چې دا د الله طریقه ده مخکې نم ده انبیاءو ډېری ډېری خزوی لکه د سلیمان علیہ الصلات والسلام او دغه رنګي د داوود علیہ الصلات والسلام دا غیبی بیان ډیر وی داوود علیہ السلام دا غسل پورې وی تقریبا سل او د سلیمان علیہ الصلات والسلام هغه 300 پورې وی یو تفسیر لیکلی نو دا نور انبیاءم بی بیانې وي دا سي انبیاءم تیر شي چې هغه د سره وادن نکړي الله تعالی حصور پیدا کړو درې مسی بار کې چا ډېر کړی دي دا ته الله یو طریقه ده د الله تر په الله خپويږي په خپل بندگانو باندې اجازه ورکوي نو څنګه چې هغه انبیاءو بار کې دغه طریقه وا نو الله د نبی علی السلام د پر چې سم کړکړي په دې کې ستنګي په نبی علی السلام نشته سو گنا بگینشت وکان امر الله او دې معاملې د الله تعالی قدرن په یو اندازې سره مقدوره اندازه کړی شوی او دې کې ظاهری حکمت خدا دې باطینی حکمت الله دې بدل چې پیغمبر بي بیانې سیوای نو زیاته زندگی د پیغمبر هغه کور کې متریږي او د زنانه او زبد کمزورې نو که یو بیبی نو د پیغمبر ټول ژوند نشي یادوله خبر ده انداله چې بیبیانې ډېرې نو پیغمبر هر پهلو ته ګوري کور کې دیو د کیږي څنګه پاسي څنګه کور وال سره ټول لکات اخلاق یو څو بل څو نو ټول هغه تعلیم یاد کینو هغه امت ته پاسانه سره شي ورسي لکه د دین ډېر لوی حصہ د امهات المؤمنین نه نقل شي ورپسې الله فرمایي الذين يبلغون رسالات الله آ کسان هغه پیغمبران يبلغون رسالات الله چې هغه رسي پیغامات د الله تعالی احکامات د الله تعالی و يخشونه هودي د الله نه یریږي ولا يخشونه حدن الا الله او نه یریږي د اچ نه د اچ د ملامت یا پروانه کی د اچ نه نه یریږي الا الله مگر صرف د الله تعالی نو مخکې مې د ویلي وتخش الناس دغه معنا نه د الله او چې کوم پیغمبران خبره رسي داغه یې صرف د الله نه د چانه نه لري قال ته نبی علیہ السلام بارک ذکر وي تخش الناس یې د خلکو نه ځکه چې ظاهري نکاح یو چې ګوره نه یو معامله ده نبی علیہ السلام په ذهن کې دا و چې دا یو معامله ده بس یو نکاح ده کده سره برقرار پاتې شي د دې لپاره خیر د طلاق خشین دی حال ته تاونه تشنینا نبی علیہ السلام له ګناه حیا ورتله یره نه و چې کینه د الله سره حکم یې پټاو ذکر پیغمبرانو صفات الله ذکر چې کوم پیغمبران د الله احکامات رسي ای صرف د الله نه ری وکف بالله حسیبا او کافی دی الله تعالی حسیبا حساب کوونکی او پدې باندې ټول واقعات دال ابراهیم علیه السلام د سمره اولی بادشاه داغه مقابله وکړه حضرت موسی علیه السلام ځکه کټوله دنیا اسباب یو سره شي خدا اسباب د چا تابع دي د الله نو کټول پوجونه هر څه او کس سره شي او الله وی کله الله در سره مل نبی رحمانا کلشکر در سره وی یک تنهای نو چې الله نه چا سره نو کاغه سره ټوله دنیاي اسباب پوجونه هر څه شي بل طرف ته یو تن سره الله دی نو دا یو تن بس کی غالبي انبیا د دې وجه نه غي سره د الله نصرتي د الله جل جلال هو مایت و سری د الله امداد و سری ای کیدا يرني ما کان محمد د دې وجه زمونږ او د انبیا او دعوت کې فرق دی ایو په ارزه ورته خبر ده اندالا مونږ ګورو کمزې پیدا کیږي کمزې نقصان کیږي کمزې استطاعت شته کمزې استطاعت نيشته نبی اسلام یې لاس طاقت یې بلاسې منه کلاس نه جبه منه جبه طاقت یې ني نو کم سے کم زل کې بدو وګڼي او د انبیا او دانو انبیا به هر ځای کې دعوت کلم کلا ورپسې آیات ما کان محمد دام د دغه سره ګویا کې یو ګونه تعلق لري نه ده نبی علیہ السلام ابا احد من رجالک پلار د یو تن دستاسو د سړو دستاسو پلار د یو تن د سړو دستاسو ولکن رسول الله لیکن رسول الله ده وخاتم النبین و خیرید پیغمبران ده وکان الله بكل شیء علیم او ده الله تعالی په هر شی باندې پوهه ده د دې آیات نمخ کې تقریبا شپږته غټي خبرې دي یاد کړه لازمي دي یو خبر خدا چې زمونږ عقیده ده چې نبی له صلوات و سلام چې کوم زمونږ پیغمبر دی اخیری پیغمبر دی نومي محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه پیغمبر هغه محمد چې کوم مکه کې پیدا شوی دی او مدینه ته هجرت کړول ته مطبون دی مسجد نبوی دن نو دا زمونږ پیغمبر دی او دا اخیری پیغمبر دی او دا زمونږ عقیده ده چې داغه نرستو بل د پیغمبره په حیثیت باندې ناراضه او بل دا زمونږ عقیده ده چې څوک هم د نبی علیه صلوات و سلام نرستو د نبوت دا وکي نو دام ټکا فکا کافر دی او چې څوک پیغمبر منی اغم کافر دی بلکه علماء لیکلی دي چې څوک ته د دلیل مطالبه کوي یعنی شک دې زل کې چیرې کې دې شي پیغمبري وته خطا سره څه دلیل لري یو خو دا غد رسوا کول او د دلیل رد کول لپاره خو زل کې شک ته کې دې شي دا پیغمبري ندیم کافر دی ځکه د نبی رسول الله ختم نبوت عقیده کې شک ته حالانکه چې کوم شی قران او حدیث سره ثابت نه هغه کې شک کفر دی او د ختم نبوت عقیده پسلو آیاتونو په 200 احادیث سره ثابت ده خبره ده انترلا نو یو خبره ده کې متعلق ده شو دویم خبره هغه د آیات ساته چې هر باطل چې یو نوې مفروضه پېښ کینو هغه مخ کې قران راټینګي د مسلمانانو خلاف او دویم نمبر کې حدیث راټینګي. نو د قران او د حدیث نه څه کوي دلیل نشي نه د دې وجه نه په خلکو باندې ګډوډیشن نه وایي. لکه دلته کې واور نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکه الله تعالی فرمای چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی. نو دې ځکه موږ ګډوډیشن راولي څنګه راولي داګه تفصیل ور ګور. د خاتم یو معنا دا مهر سٹم ما یختم به، او یو معنا دا اخیری چې کله خاتم اسم شي، او دا د فعل مراتلی شي نو خاتم بیا فعل النبیین مفعول لخاتم النبیین چې انبیاء سلسله انتخات رسول ختم کړی. نو د دې با هغه معنا اغستی شي کوم چې صحابه او اغستلا کوم په احادیث مبارکاو کې راغلی دا کوم سلف الصالحین او اغستلا او کوم معنا د سلو آیاتونو او د 200 احادیثونو او سلفن خلفن هغه معنا ده. نو هغه معنا باغستش او هغه معنا اوم دکړه د دوالو کې راته متعلق د کمانا نه کدا فعل شي او که اسم شي نو د کمانا د اخیری معنا اوس هغه د دین غلام احمد قادیانی د دې زمانه چې کوم مردار شوی د په قادیان کې تاسو تماوي زمون نبی هغه ده زکه دا مرزا غلام احمد دی. نو دیم ځان ته احمد وی، د نبی اسلام هم محمد. نو د دې په چینل کې مشه ته کلمه لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله یو نوم محمد. نو دې مسلمانان لکه لجنو کې دوه کور کوي او مسلمانان مونږ ته اس پیغام وای چې دې کلمه نه منې کا دیان ادي محمد نه منې ورګه مونږ کلمه نه وای او چې کله ته بیا وای شرط ته کلمه وای خو ته داسې وکا په غلام احمد قادیانی باندې کم چې دلته کې پرب وکې د پندې باغه باندې لعنت وایا نو بیا باغه باندې لعنت نه وای. خبر ځان تعالی نو دا غځه کې ایمان چس چی نو ګره دین اغا علی دا معنا، حالانکه اغا خپل ځان ته یو کتاب لیکلی باغی کې لیکلی چې زه خاتم الاولاد یم او دا خاتم نه مراد دا زه د مور خپل اخیری بچی نو چې کم معنا دی التغست ردک کم معنا نو یو دیزه کتابیل کی باطل تا وقش لکه احادیث مبارکه پدی اکیده بانده یو سو احادیث ہو رہا لکه نبی علیہ السلام پرمائی لم یبکا من النبوت الا المبشرات. نبوت ختم شوی دی صرف نیک خوبو نپادی دا اللہ طرف اس وحی نرازی کہ اس سڑے وینی نو بہترین خوب بوینی لکه بخاری مسلم روایت او بل روایت نبی علیہ السلام فرمای ان الرساله والنبوه قدن قطعت فلا رسول بعد ولا نبی بعد. نبوت او رسالت کنه شریعت وسری او کده زوړ پیغمبر غ شریعت خوري. نبی علیہ السلام فرمای دا دوړ ختم شوی دی، نه زمانه رستو نبی شتا او نه زمانه رستو پیغمبر شتا. او بل روایت کې نبی علیہ السلام فرمای زما مثال او د نور انبیاء مثال لسی یو سړی بهترین بلډینګ جوړ مکمل صرف د یو خخت زیب کې پرې خو یسوک راضی مخامخ دا خخت زیب وي ر ډیر بهترین بلډینګ د خدایو خخت پکې وي. خبر ده تعالی یسوک راضی نه نبی اسلام پرمایز دک خخت مس د دې مثال شو ز اخیری پیغمبر ایم روایت کې راضی او بل کې راضی نبی اسلام پرمایز دغه مثال باندې بس ما انبیا ختم د انبیا سلسله ما ختم کړه. یو کرازی نبی علیہ السلام فرمای ان خاتم النبی ز اخیری پیغمبران لا نبی بعد ایمان رسول نبی نشتا. اوس دی زکی ګوره باطل ورکم چال چلی ځکه نبی علیہ السلام ویلی راضی با یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای دیرش برازی غټ غټ اوسه پورې په زرګونو د نبوت دعوا کړی دا خو دیرش نبی علیہ السلام غټ غټ بیان کړی په دیرش غټ غټو کې یو دا غلام احمد قادیانی سره د نمخ کې تیر شوی یو راپاسه د تاویل یو کوی نبی اسلام پرمایلی چې لا نبی بعد لا وې زمانو ملا ده ځان له نوم لا کو وې نبی اسلام ویلی چې لا چې کوم نه نبی بعد زمانه برسو نبی نو زلا یې مګا ځان له لانو مه او اوس حدیث کې غلط تاویل غلطه معنا یو ځان له انا نوم کې خود نبوت دا کوي. نبی اسلام ویلي چې انا خاتم النبی، دا انا معنا د زه. نبی اسلام فرمایلی زه اخیری نبی، ناغه ځان له نوم انا اخو. خلکو ته ویو نبی اسلام ویلي چې انا به زمانه رسول نبی، زمانو معنا ده خبر ده تعالی. دا څنګه غلام احمد قادیانی هغه ویلو ذلی نبی د نبی اسلام تابع یو مستقل، یو ذلی نبی یو مستقل نبی. زم مستقل نبی نه ذلی نبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مہر والے بس او د دې مہر معنا چې څوک په مہر وي نبی علیہ السلام مہر وهون کې پام بیا وبن او اخیری نبی زم ما باندې مہر والے امر ده تعالی. د کرانګي یو خزر پاسې د وې پیغمبره کوم وته وي داسې چللې چې ټول پیغمبران خو سړو کې راغلي د خلک به مونږ په سیسه وي اغه دلیل تاسو راځي ما سره دلیل شته کنه وای نبی اسلام دا نبی ویل چې لا نبی ته بعد زمان رسته به خزه پیغمبر نه سړی یاد کړي چې لا نبی بعد سړی بني نه زه خزه ما خزه او پیغمبر راتلی شي دا زمانہ کې مسلمه کذاب هم پیغمبر دا وکړ د بکر صدیق زه هو دور کې او بکر صدیق هم په لشکره کشي کړي دا او د ټولو نه زیات صحابه په دغه جنگ کې د قران کاریان شهیدان شوي انا ری زنان داوه کڑی وانو دا درغو جن پیغمبر چیو نغم کڑی وا دیم کڑی وا دی دوالوی مناظره کو بچی چاو گٹلا دوال دی درغو پیغمبر خزم پا درغو سلیم دوال او کمری تنو دان لپ مناظره کولی زان لکم رگی چی کل روو دو دوالو امتونو بار روانو نا زنانا خپل امت تا پوسو کو اسی چلو شو خپل کبیلی وا کبیلی خلو ناغی و تیر ما خو مناظره بیلا و بس دی چی دین دی پا حق پیغمبر دی ویسو چلو شو بس ما سره نکاح وکړه ناغه وته مہر اوه مہر مونږ نه مکر کړی لړاو په څنګه ته مال مہر بس هغه ته استه امت ته مل ماسختن او سر موس په مہر کې ماپ خبر ده دل نو دا قسمه مختلف ده درو دا وکون کی که په آیات کې تعویل کې که په حدیث کې حالت تعویل کې یقینا کافر ده چې کوم معنا پیغمبر او سلف صالحین او غستدا نو ام اک معنا مراد ده او بل معنا هغه مراد نه ده. نو یو خبره هغه د آیات ساده ختم نبوت ده د نبی صلی الله علیه و سلم د سر تاج ده. هر مسلمان لپاره باندې غیرت پکار ده چې کوم دا مسنوات د جمعتونو کې لیکل شوی دی باندې نظر ګرځول پکاري د کډیانانو دا اغستل دا جرم دی. هغه دا پیسې بیا اخلي په دې کلی نه کو نه کولاوي او د مسلمانانو هغه کډیانان کوي نو ستا په دې پیسو باندې بیا د مسلمان نه الته کې کډیانې جوړيږي نو د دې وجنه دغه سيزون نزان بچکول پکاري. او یو خبره ده په دې باندې مشکال وي ګوره حضرت عيسى عليه السلام برستون راځي اغه پیغمبر دی کنه نه وی د نبی علیہ السلام نرسته پیغمبر راغی کنه ځکه صحیح روایت سره دا خبره ثابت ده چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام برا کوزیږي د عادل نظام به قائم داسې نظام به چې داسې عادل او داسې برکات براشي چې د انار د چلکی لاندې به خلک بلا کسان نس یو وا او یو بيزه پورو پورو خاندانونو له کاپی کیږي راغی په او د جال به قتلې دغه غزه علاقه کې مقام اللوت سره دجال دجال هغه بکتلی دام یو فتنه راضی به نو دایات ساته عیسی علی السلام برازی خو به بتور د اصلاح د داعی د دا امت د پر راضی او دا مانم نه چغه نه بالله پیغمبري لري کی په خپل وخت کې پیغمبرو او چکل د نبی علی السلام امت کې را کوسی نبی اسلام با قاعده زیات کړي را کوزیږي با او چې دا سر کته کې نبی اسلام تو اسلام وي د سر نه به اوبو دا کتری به ترازی لکه سړی تازه لام بلی او چې سر کته کې نو ډیره تیزه سر به تر رواني او دو پرشتي به یو سټ ټبل سټا او حضرت عیسی علی السلام برا کوزیږي او د جال بلکا قتلې خو عیسی علی السلام به تور پیغمبر نه راځي چې سوګدا اشکالو کې چې تاسو نبی اسلام اخیری پیغمبر دی حالانکه دغه د دجال خوراغه نو دغه حدیث باندې مشکل د دې وجې غلام احمد کاجانی بزانتا مسیح موعودم وی ویزه مسیح موعودم چې عیسی علیه السلام کوم نبی علیه السلام ویلی کله بزانتا خدای وی کله بزانتا مسیح موعود وی اخر کې لیټرین کې مردار شو خبر ده انده لګره مردار شو هم څه کېو لیټرین کې نو بهر حال دا زمونږه کیده نه ا په دې باندې غزان هغه پویول په کاری قیامت پورې نبی اسلام پیغمبر او که څوک دا وای چې نور شریعتونه بدلیدل انبیا راتنه تر قیامت پورې نور ولې ناراض اذا هر شی یو انتهائی کمال تورسی په ځای ودرې لکه دا ماشوم د دې له کپړې جوړې دي دلو جوړېږي او سایز کې دې لګلوي شنو بیا ولا بل سایز کې خو چې کله دې زمونږ سټپ تورسی نو بیا کپړه زیاتیږي او کمیږي کنه بیا یو شان ولاړې بده د کرنګ شریعت ارتکار روانه په بر باندې ته ترکیر روانه نبی له صلوات و سلام باندې چې کوم شریعت الله تعالی امت لکم اصلاح قوانین ورکول تر قیامت پورې تر انسانانو پورې ټول قوانین نبی علیہ السلام لور د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه واخل تر قیامت پورې چې اخیری کوم پد ناراضی نبی علیہ السلام دا غي بیان وکړي باقاعده نمونه صحابه او تخلي باقاعده زيونه صحابه او تخلي ځکه نبی علیہ السلام نرستو بل پیغمبر تر قیامت راتلو ولا نشتا د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر قیامت پورې چې کوم فتنه او کوم حالات او واقعات دي داغه متعلق ټول ډیټیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان کړي نو الله فرمای ما کان محمد ابا احد نه دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام تند یو بلر کاغه زید ابن حارثه دی او کاغه بل سوته مر رجالکم د سلو دستاسو اے رجل دې ته وچې د ولوکوالي نه لویوالي ته ورسي خبر ځان ته لا مدک خبره د پښوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ځامن وو درې یو ابراهیم د لګوي شو بیا وپات شو یو قاسم او د یو درې نومونه دي بازو روایت کې عبد الله بازو کې طیب بازو کې طاهر دا درې دا یو تن او درې نومونه او دا درې جو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی وی بیبی نو حضرت حدیجه کبرا نو او دا یو د ماری کیپتی نو رضی الله تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بچی دی خدا پړو کوالی کې پات شو رجل اگے ته وای چې اغل وی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلوی او سړو کې لکه زیدو نبی علیہ السلام دا غم پلار نه دبل چم پلارو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کې لوی والی تر رسیدل نه اولونه د نبی علیہ السلام سلوور فاطمه رضی الله عنها رقیا ادا غرانګي رقیا او زینب او کلثوم دا نبی علیہ السلام لونه رضی الله تعالی عنہ نو الله فرمای نه دی یوتن اې دی یوتن پلار دی یوتن د سلو دستا ولکه رسول الله وزازه انترازی چیرې پلار نه دی چیرې نبی اسلام پلار نه دی مخکې کو الله فرمای نبی اسلام په شان رسره مخکې تیر شو النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر زیات نږدې دی خلکو ته د دوی د نفسونو نه خبر زیاده له تفصیل می مخکې دې کې کړو الله پر مهل ولا کر رسول الله لیکن رسول الله دې روحاني پلار دې د امت او دې سره هغه اشکالوم د پښو چې دې مشرکان وې نبی اسلام ابتر دې اولاد یې نشته بس مقطوع النسل له خبره ختمه بس دې او پات شي خبره ختم الله پر مهل نه روحاني پلار دې رسول الله دې د نبی اسلام تر قیامت پورې سمر نه کان خلق راضي دا نبی اسلام سلام په منزله د اولاد دې وخاتم النبیین او اخیری د پیغمبرانو دی رستو دی بل نبی نشتا وکان الله او دی الله تعالی بكل شی په هر یو شی باندې عالم پویا ما کان علی النبی نشتا پیغمبر باندې من حرج ستنگی فی ما پاغس کے فرض اللہ لہو چی اللہ مکرر کنے دید لپارا دبی بیانونا سنت اللہ او دا طریقہ پشاند طریقی دا اللہ تعالی دا فی اللذین پاغ انبیاؤ کے خلو چی تیر شوی دی من قبل اولان دی وکان امر اللہ د حکم دا اللہ تعالی قدرن فاندازی سرا مقدور اندازہ کڑی شوی دا اللہ یو اندازہ دا انبیاؤ لبی بیانی ورکی پاغ اندازہ الذين پیغمبران یبلغون رسالات الله چې غیر سوی احکامات الله تعالی و يخشون او یریږي د الله تعالی نه ولا يخشون او یریږي احد اچنا الا الله مگر صرف الله نه وکف بالله حسیب او کافی دی الله تعالی حساب کوونکې ما کان محمد الذي محمد عليه السلام ابا احد من رجالكم لار دیوتن د سلو دستا سنا ولیکن رسول الله لیکن پیغمبر د الله تعالی دی وخاتم النبیین وخیر د پیغمبرانو دی یا انتهات رسول الله سلسله پیغمبرانو وکان الله د الله تعالی بكل شیء په هر یو شی باندې علیم علم لرو الحمد لله رب العالمين تقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا الله مجد السلام عافية فرات رانسيك يا الله خير وبركة رانسيك يا الله دنيا خير رسولنا وسط يا الله استاذ احكام استاذ دين رسول توفيق رانسيك يا الله استاذ دين رسول توفيق رانسيك يا الله كريم حضر النبي عليه السلام دخط نبوتا كده زمان نسيبك يا الله بده كده بانه منغا وفاتك يا الله كم مسلمان چه بده كده بانه دي مضبوط يا الله حفاظتك یا الله کجنه ته هدایت کی هدایت قسمت کی یا الله تباہ و برباد کی مسلمانان دا غی د شر محفوظ کی یا الله وطن پاکستان دا غی د شر محفوظ کی یا الله راضی شکر الله نصیب وسو